Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun burçlar sahibi gökyüzüne. Andolsun vaat olunan o güne. Andolsun şahitlik yapana ve şahitlik edilene. Kahrolsun o hendeğin sahipleri. Tutuşturulmuş o ateşin. Hani onlar o ateşin başına oturmuşlardı. Müminlere yapmakta oldukları işkenceyi seyrediyorlardı. O müminlere kızmalarının sebebi de sadece aziz ve hamid olan Allah'a iman etmeleri idi. Göklerin ve yerin mülkü hükümranlığı O'nundur ve Allah her şeye şahittir. İnanmış erkek ve kadınlara fitne yoluyla işkence edip, sonra tevbe etmeyenlere cehennem azabı vardır ve onlar için yangın azabı vardır. İman edip de salih ameller işleyenlere ise, altlarından ırmaklar akan cennetler vardır. İşte büyük kurtuluş budur. Şüphesiz ki Rabbinin yakalaması çok şiddetlidir. Bilin ki O, ilk olarak yaratır ve tekrar eder. O, çok bağışlayan, çok sevendir. Şerefli arşın sahibidir. Dilediğini mutlaka yapandır. Orduların haberi sana gelmedi mi? Firavun ve Semud ordularının, hayır. O kafirler yalanlayıp dururlar. Oysa Allah onları arkalarından kuşatmıştır. Hayır. O şerefli bir Kur'an'dır. Levh-i Mahfuz'dadır.